ในวงเล็บพึงเพิ่มนิวรณียทุกกะไว้เหมือนโลกียทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันนิวรณ์ประกอบกับนิวรณ์8ครั้งคือกามฉันทะ2ครั้งปฏิฆะ4ครั้งอุทธัจจะและวิจิกิจฉา2อย่างนี้อย่างละครั้งในวงเล็บได้จัดมาติกาแห่งนิวรณทุกกะไว้ในวาระนี้แล้วนิวรณียทุกกะจบ